بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Shamail an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. فنلقى نقصوم مقدمة أما الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أم يتاج فوائد نينجسان لذياكي za kuisoma sera ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika kutaja umuhimu na uzito wa dharura ya Muislamu kuisoma sera ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kutaja fawaid alizozitaja, ambapo ametaja faida nane, kisha akasema wa fi hadha almawdhi' anqulu nassaini adhimain, katika sehemu hii nitanukuu nas au maneno ya wanavyuoni wawili, lakini maneno adhimu kwa mtu kuyazingatia. Ahadahuma li Sufyan ibn Uyayna فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي رحمه الله أتاج كتك كتاب شاكه هيكي منين سفيان بن عيينة رحمة الله عليه بإسناده إليه أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. حقيقة متوم صلى الله عليه وسلم ndio mizani kubwa kuliko zote. فعليه تعرض الأشياء, mambo yote upimwa katika mizani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, upimwa katika tabia zake na sira yake na muongozo aliyokuja nao. Fama wafaqaha fahuwa alhaqqu, chochote kile ambacho kitafikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kitakuwa ni haki. Wa ma khalafaha fa huwa al-batil, na chochote kitakachokhalifu mizani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kitakuwa ni batil. Maana ya maneno haya ni kuwa jambo lolote la dini, ikiwa mtu ataka kufahamu kuwa hili ni sawa au si sawa, aende akamtizame nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa lile jambo litafikiana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni haki. Na ikiwa jambo kama lile litakuwa ni kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa ni batil. Kwa hivyo mizani si mtu yeyote yule. Mizani kubwa yetu sisi Waislamu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo lolote la ibada ambalo watu pengine waweza kuzozana wakasema hii ni ibada, pengine wasema la, hii si ibada, tuchukua mizani ambayo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulipima lile jambo. Je, amelifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Amelifunza, basi ni ibada, na litakuwa lenye kufaa kufanywa katika dini. Ikiwa hakulifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hili litakuwa limeharifu mizani yetu, tutaliweka kando. Kwa hivyo inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanu al-akbar. Na haya ni maneno adhimu jiddan. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mizani, basi ni wajibu kwetu sisi kumfahamu na kujua sera yake na kujua mwongozo aliyokuja nao, ili tubakie katika mizani hii, tusitoke nje yake. Athani lilimam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih Zad al-Ma'ad, حيث قال وهو يبين مكانة الرسل عليهم الصلاة والسلام عليهم صلوات الله وسلامه. الإمام ابن القيم رحمه الله كتب كبينيشا شيئا جمتومي والله عليهم الصلاة والسلام سيما فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. متومن ديو ميزان تينا ميزان إلي ينوزيته كواواو متومي والله عليهم الصلاة والسلام كمان ينوياو kwa vitendo vyao, kwa tabia zao, ndio hupimwa maneno ya watu wengine na akhlaqi za watu wengine na vitendo vya watu wengine, kupitia kwa nani? Kwa mitume wa Allah alayhi wasallatu wassalam hupimwa wengine. Wa bimutaba'atihim yatamayyazu ahlul huda min ahli dhalal. Na kwa kuwafuata mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam, ndio hutofautiana na kuwa tofauti wazi wale wanaofuata uongofu na wale wanaofuata upotofu. Fa dharuratu ilayhim a'zam min dharurati al-badan ila ruhihi wal-'ayn ila nuriha والروح إلى حياتها. ضرورة يكبت مونغوز ومتومة نجو يا ضرورة يكويلويلي كنا بيتجروه نجو يا ضرورة يجيشو كنا بيتجنورياك نجو يا ضرورة يا روه ويتجو كتك وحيوات. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. ضرورة يوتي أما إمفرضيش يوميا بس ضرورة يوميا نهجاك ويتجمتوم iko juu yake kwa mara nyingi sana. Wama dhannuka biman idha ghaba anka hadihu wama jaa bihi tarfat aini fasada qalbuk. Wewe wadhania nini kwa yule ambaye lau kama atakuwa ni mwenye kukosekana ule uongofu aliyokuja nao na yale mazuri aliyokuja nao kwa upepesi wa macho tu, moyo wako utaharibika. Lau kama mtu atakosa mafunzo ya Mtume Muhammad SAW kwa mfano katika jambo lolote lake lile, moyo wake waharibika. Wasara kalhuti idha faraka alfa wa wudhi'a fil miqlati, akawa kama mfano wa samaki anapotolewa kwenye maji akawekwa kwenye chungu yuapikwa, ndio yuenda huko. Ndio mfano wa yule aliyekosa mwongozo na mafunzo kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine wote waliopita. Fahalu al-'abdi 'inda mufaraqati qalbihi lima jaa bihi ar-rusul ka hadhihi al-hal bal a'zam. Ibn Qayyim asema hali ya mja ule moyo wake kukosa yale waliokuja nayo mitume ni kama mfano wa hali ya huyu samaki aliyetolewa kwenye maji akawekwa kwenye chungu, bali zaidi. Walakin la yahissu bihadha illa qalbun hayyun, lakini hahisi jambo hili isipokuwa yule aliye na moyo ulio hai. Wama li jurhin bimayitin ilani, ama maiti hata akapata jeraha hana maumivu. Maumivu haya muumizi, au jeraha halimtii maumivu maiti. Kwa hiyo mtu moyo wake umekufa, hajui dharura hii. Na ndio kuona baadhi ya watu waweza kuzungumza kisha haya haihitaji hadithi bwana, waya haitaji hadithi yani. Fakia nini bwana? Wajisumbua tu. Kweli hivi kuna mtu akaishi haitaji hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tarfata ain. Katika kila jambo la maisha yetu sisi, wallahi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kila jambo mpaka kufikia Abu Dharr radhiyallahu anhu arda ajinaki kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusema ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alifariki mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ma ta'irin yatiru bi janahihi, na hakuna ndege anayeruka kwa mbawa zake juu ya anga, illa wa taraka lana minha ilma, isipokuwa ametuachia ilmu kuhusu ile ndege. Akusudia wale ndege aliohalalisha kula na wale aliharamisha kula. Na Salman al-Farisi, siku moja alisimama Myahudi akaanza kufanya istihza, allamakum nabiyukum kulla shay hatta al-khara'a, mtume wenu amewafundisha kila kitu mpaka kukidhi haja kubwa. Qala ajal, akajimaki na kusema ndiyo ametufundisha mpaka adabu za kukidhi haja. Akatuambia tusifanye nini, tusijitahirishe na jambo kadha wa kadha, akataja zile adabu. Sasa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakuacha chochote katika yale ambayo tunahitajia katika maisha yetu isipokuwa ametuachia elimu na kutufundisha. Kwa hivyo hauwezi wewe kuishi katika maisha yako ukasema kuwa hapa sikupewa mwongozo na dini yangu. Wallahi hakuna chochote wewe ukifikiria katika dini isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuachia ilmu na kutufundisha. Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah subhanahu wa ta'ala illa 'allamtu, au kama qala alayhi salam, sijawacha chochote katika kile kinachowakaribisheni nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa nimewafundisha na kuwaelekeza. Na hadithi ziko nyingi, ma min nabiyyin arsalahu Allah ila qaum illa kana haqqan 'alayhi أن يعلم أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمون. Hakuna mtume yote katika mitume waliopita mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ilikuwa ni haki juu yake na wajibu juu yake kuwafundisha umma wake ile kheri anayojulia ni kheri kwa wao, na kuwaonya kutokana na shari anayojua ni shari kwa wao. Huwezi kuja wewe leo ukasema hii ni kheri kwa ummati Muhammad ambayo hakutufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi huwezi. Wala huwezi wewe leo kuja ukasema hii ni shari, yani dini imeamrisha lakini hii ni shari. Haiwezekani. Lau kama ingelikuwa ni shari, dini singeamrisha. Na hili walikiri hata ahlu bid'a. Ahlu bid'a wao wazua mambo katika dini, lakini wakiri wao kuwa dini imekamilika. Ama sivyo haina maana hii aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yoyote anayezusha katika dini ni kama asema hii aya hakuna maana ya kuteremka. Hakuna faida ya kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum kumbe kuna mambo ambayo hayajakamilika na kutimia. Hakuna faida. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipoyasema haya, bi maana hii dini imetimia na kilichotimia hakihitaji kuongezwa. Labda utakuwa na upungufu katika kutabikisha kwa ule ubinadamu uliokuwa nao. Alisema hili kwa sababu nafikiri mshawahi kupatikana na hali wamuelekeza mtu ami, kwa mfano maskini hajui kuangalia hii ni sunna, imma kwa uzuri ama kwa kejeli. Imma kwa uzuri atakubali kuwa na upungufu, asema mwanangu wajua mambo ya dini ni mengi na sisi ni binadamu ni wapungufu, si kila jambo tunaweza kulifanya katika dini, kuna mengine kwa ule upungufu wa kibinadamu hatujafikia kuyafanya, lakini tutajibidisha kwa kadri ya takafattakullah mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Na mwingine akakwambia hivi, eh bwana, kuna maji na mkono wa kulia uchama ukiwa wala. Oh, wewe usio sunna zote za Mtume? Ushastabikisha zote wewe? Inafanya kejeli kama hizo. Na ukimwangalia khurafi, yeye mwenyewe khurafi. Mashaallah, kumbe hivi wewe wakiri kuwa sisi bado sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam hatujatimia kuzifanya zote. Taibu itaji nini kuongeza katika dini? Mwanzo haya tulionayo yalikushinda yote, kisha tuongeza mambo katika dini. Hadhi al-aghlal, masilisili haya tujifunga katika shingo zetu, ambayo sheria haikutuamrisha bali alitumilizwa Mtume sallam aje kutuondolea. Wayadhau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Mtume sallam amekuja kutuondolea dhiki. Watu walikuwa na dhiki, alipotumilizwa Mtume Muhammad sallam akatuondolea ile dhiki ilikuwepo, akatuambia bu'ithu bil hadithiyyati samha, dini sahali, dini inaokwenda na maumbile ya binadamu, dini haina izaaji na haina fujo na kukupeleka mbio, bali kila uzito ukija na dini inaleta nini? Wepesi. Kila kukija uzito pale, ukija uzito aina yote utaona dini inaleta wepesi. Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'ida. Swali kwa kusimama wima, huwezi kusimama, swali kwa kukaa, huwezi kukaa, yeki chini. Dini inaleta wepesi katika kila jambo zito. Hivi yaingia akilini kwa alafu kuna katika dini kumtaja Allah kwa kubweka, mtu akaanza kupiga kelele mpaka akawa hajifai kabisa tena. Hivi ingia akilini. Usiku mzima mtu akabweka le, najua akasirika, mwabweka kama mbwa. Au mwalia kama punda. Sikia punda anavolia namna ile. Hii kweli dini? Uislamu haumwamrishi hivyo. Uislamu haumwamrishi Muislamu yale mambo ambayo yaenda na maumbile yake kama mwanadamu. Ukiangalia na kusoma dhikri alizozifanya Mtume sallam utaona kuna utulivu, bali Qur'ani yatuambia ana bi dhikrillah tatma'innul qulub. bali tukisifiwa masahaba wa Mtume sallam wanapomsikiza Mtume sallam kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege. Ni hata mkaekiwa paka pia juu ya vichwa vyenu watakimbia kwa lile fujo mnalopiga. Lakini wapi kwa wapi na mafunzo kwa Muhammad sallam? Huu ni mfano tu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kila jambo letu hakuna aliloliwacha isipokuwa amebainisha na kuweka wazi, na sisi hatuwezi kuishi bila ya kumsoma Mtume Muhammad sallam na kumfuata. Qala wa idha kanat sa'adatu al-'abd fi ad-darayn mu'allaqatan bi hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayajibu 'ala kulli man nasaha nafsahu واحب نجاتها وسعادتها ان يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد اتباعه وشيعته وحزبه صلى الله عليه وسلم. ikiwa kufaulu kwa mja hapa duniani na kesho akhera kumefungamana na muongozo aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ni wajibu kwa kila anayependea khairi nafsi yake aipendea nafsi yake iokoke na adhabu ya Allah na kufaulu duniani na akhera, awe atajua muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nao na sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mambo yaliyofungamana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi ambacho kitamtoa katika ujinga au kitamtoa katika kundi la wale wajinga wasiomjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wajibu. Na ndio kuna siku nilitaja hapa nafikiri juma lililopita haya maswali ambayo baadhi yetu watuulizana, alafu utasikia visa vya ajabu, nasikia ati Mtume amfanyia hivi na hivi. Kweli ya? Nasikia hana habari huyu. Hajui chochote kuhusu Mtume Muhammad sallam wala habari yana. Yeye nasikia kwa nini usimsome? Kama kweli wampenda Mtume sallam msome, alikuwa vipi? Chukua kwa mfano Ar-Rahiq al-Makhtum. Kitabu sahali kiko kwa kila lugha. Wewe unajua Kifaransa, hasoma. Unajua Kiingereza, soma. Usema Kiarabu msijui kigumu kwangu. Alhamdulillah kimefanywa tarjama kwa lugha mbalimbali. Kasoro Kiswahili sijui. Kama kishandi kwa Kiswahili. Lakini kitabu ambacho kimeandikwa kwa lugha mbalimbali, ukikisoma kile kitabu utakuwa na taswira angalau kidogo ya kumjua nani Mtume Muhammad sallam na alikuwa vipi Mtume sallam katika sera yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuondoka hapa duniani. Alayhi salatu wasalam. Angalau na wewe pia uwe umtambua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uondoke katika idadi ya wale ambao hawamjui Mtume sallallahu alayhi wasallam, uingie katika idadi ya wafuasi wake wanaomnusuru, uingie katika idadi ya kundi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala wan nasu fi hadha baina mustaqillin wa mustakthirin wa mahrum. Watu katika jambo hili wako baina ya wale waliona uchache wa kufuatiliza na wale waliona wingi wa kufuatiliza, na wako wale mahrumin, habari wale hawana, wale wamekosa neema kama hiyo. Wal fadlu bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-'azim. Zadul Ma'ad fi hadhi khair al-'ibad, fi kitabu alichokiandika الامام ابن القيم رحمه الله تعالى نبلغاني اكوا ازغومزا ميونغوزو يا متومه صلى الله عليه وسلم ني كما مثال وكتابو تشا سيره ambao amechukua ahkam katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika mujallad 5 takriban leo katika hizi tabaat zinazochapishwa. Lakini la ajabu, mwajua kwa Ibn Qayyim aliandika hiki kitabu katika safari yake ya haji bila marji yoyote. Chochote anachokiona amekiandika Ibn Qayyim pale amekiandika kwa kichwa chake, yani kwa hifadhi yake. Na pale ndani amenukuu ahadith nyingi katika Musnad al-Imam Ahmad, mimma ja'ala al-ulama yaqulun ابن القيم رحمه الله تعالى كان يحفظ مسند الامام احمد ابن القيم alikuwa ahifadhi kama vile katika vidole hivi مسند الامام احمد مسند الامام احمد الى حديث 1030 حديث 1030 ndani yake na alikuwa kinukuu utafikiri wafungua kile kitabu niwaangalia wallahi alikuwa safarini watembea kwenye ngamia aelekea wapi makkah kwa kufanya haji akaona aandike yale yanofungamana na maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa iwaandika kila anaposimama iwaandika mpaka leo sisi tusoma Zadul Ma'ad katika volume 5 mtu amekiandika akiwa safarini hebu kaa kwenye rumu yako andike kisha huyu aje khurafa sema wale hawampendi shekhe lao kubwa linalimpendi mtume nani Ibn Taymiyyah mwalimu wa Ibn Qayyim na Ibn Qayyim wallahi hakuna aliyeandika kitabu katika fadhila ya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ilmu chache tulionayo kama Ibn Qayyim rahimahullah alipoandika kitabu cha kuzungumzia sala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam na fadhila zake na nyakati zake bora zaidi na namna gani kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mfano wake lakini mfano wanaoviona hawa wao wanaozungumza maneno mazito kama haya na bado pia wakachefuliwa majina yao hawakubakishwa wakaambiwa hawa pia hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam walaiyadu billah na wameandika katika salatu wassalam ala khairi anam alayhi rahmatullah kwa hivyo waliandika vitabu na katika vitabu walivyoandika wamezungumzia swala hili kwa upana na urefu wa umuhimu wa kujua mwongozo na sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam na umuhimu wa kufuata manhaj aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam naam jazakallahu khairan dhakartani جلاء الافهام جلاء الافهام كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى من احسن ما الف في هذا الباب الصلاه والسلام على خير الانام كوشكم صلي متوم صلى مجلد مزيد جلاء الافهام نلهو كيفنيوا خدمه الكتاب تحديد نزور سنه كيفنيوا جلاء الافهام كتاب كزور ابن القيم rahmatullahi alayhi wa ulama wasema katika bora vitabu vilivyoandikwa kueleza yale yanayofungamana na kumsalia mtume sallam nyinyi mwandika ganjo la arshi sijui tuko hivi kitabu hata si lugha hii lugha gani ganjo kuna makanju kweli kwenye lugha ya Kiarabu ganjo sijui Kiarabu cha wapi ganjo alafu ambiwa hii ukifanya washuka malaika 70 wewe uliwaona hama khurafi ya watabu hawa alafu mwana mtu amekaa maskini waamini kweli hiki ambacho hakufundisha mtume wa sallam hakufundisha kabisa yuamini kwa akimaliza pale ashukiwa na malaika 70 si malaika ngapi juu ya nyumba yake wamlinda yetu ya akhi wewe umetosheleka na muongozo aliyokuja na mtume wa sallam tosha aliyokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa kweli tu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim sasa hizi aya pia za wachoma makhurafi kisoma hizi aya hawajua wale waelewa vibaya atueleze uelewa wako wewe nini maana fattabi'uni nini mwafanya fattabi'u يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله سبحانه وان تطيعوه تهتدوا تكهداليا زي دي كفته محمد صلى الله عليه وسلم والحاصل ان من نعم الله على عبده العظيمه ان ييسر له الارتباط والصله بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصاله الكريم والله katika neema miongoni mwa neema kubwa ikiwa Allah atakupa neema awe atakufanyia wepesi kuwa na mafungamano ya karibu katika kumjua Mtume Muhammad SAW na kujua sifa zake tukufu na kujua akhlaq zake Mtume SAW nzuri, fahadha babun adhimun min abwab alkhair, huu ni mlango adhimu katika milango ya khairi. Wa karamatun wa minnatun min Allah subhanahu wa ta'ala ala man shaa min ibadihi, ni utukufu ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa anayemtaka katika waja wake. Thumma inna hadha alkitab almubarak, kuanzia hapo Sheikh Abdul Razzaq ataanza kuzungumzia kuhusu hiki kitabu Ash-Shama'il na namna wanaovioni walivyokizungumza. Na kwa kifupi, hiki kitabu mpaka wanaovioni walifikia kusema kuwa ni kipawa Allah alikuwa amempa Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah, hakuna aliandika mfano wake. Na wengi wameandika kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusu sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusu akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ule mpangilio na mtiririko aliyoshuka nao, kama kwa mfano mtu asome ahkamu aljanaiz ya Sheikh al-Albani katika muasirin, utakuta kuwa ametiririka katika kile kitabu kwa mtiririko mzuri kabisa, kuanzia kabla ya mtu kufariki, akiwa mgonjwa, akifariki, yenda mpaka kuzikwa kwake, baada ya kuzikwa ile nofu, yani kwa mtiririko mtamu kabisa. Sasa hapa al-Imam at-Tirmidhi akatiririka kwa mtiririko mzuri ulio na mfungamano katika ile milango anaoshuka nayo, kama tutakavyoona biidhnillahi ta'ala na kueleza mbeleni inshaallah ta'ala, kuwa tizama amemaliza mlango huu ikanasibiana aingie mlango huu na hapo hapo akaingia mlango huu. Na ndio maana baadhi ya maulama wakasema ni mauhib Allah alimpa al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, na mengineo katika maneno mazuri waliyozungumza wanaovioni kuhusu kitabu hiki tutakuja kuyasoma inshaallah ta'ala katika kikao cha Jumamosi ijayo biidhnillahi ta'ala idha ahyana Allah. Nakafi bihadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mubarakallahu fiik.